Za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Sejm zdecyduje o losach referendum. Wniosek w tej sprawie zostanie rozpatrzony na rozpoczętym dziś posiedzeniu. Rusza budowa trzech fregat w ramach programu Miecznik. Szef MON podkreśla, że będzie to duże wzmocnienie marynarki wojennej. Poznaliśmy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat PKB. Wynika z nich, że gospodarka nieco zwolniła. Ruszyło dwudniowe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zająć się m.in. wnioskiem rządu o zarządzenie referendum ogólnokrajowego. Ma ono odbyć się w październiku wraz z wyborami parlamentarnymi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że przedstawione pytania referendalne dotyczą kluczowych kwestii. Jak ocenił, są to sprawy, o które należało pytać lata temu. Gdyby zebrać wszystkie sugestie, które pojawiają się w mediach, sugestie, które również wyborcy do nas kierowali, to pewnie można by było sporządzić listę kilkudziesięciu, czy wręcz stu pytań, które różne osoby uważałyby za właściwe, żeby zadać je w referendum. Trzeba było się ograniczyć do takiej liczby tych pytań, która jest w jakiś sposób łatwo uchwytna. Podczas briefingu prasowego przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak stwierdził, że organizacja referendum w dniu wyborów parlamentarnych jest zgodna z prawem. Jak tłumaczył, jedynie wybory parlamentarne i samorządowe nie mogą być przeprowadzone tego samego dnia. Chciałbym zwrócić uwagę, że ustawa o referendum ogólnokrajowym obowiązuje od 2003 roku i artykuł 90, który przewiduje taką możliwość, że jednocześnie się odbywają wybory do Sejmu i do Senatu, czy wybory prezydenta, obowiązuje już 20 lat. Co prawda nie był dotychczas stosowany, natomiast elementy demokracji bezpośredniej, czyli referendum, jest rzeczą z punktu widzenia wyborców istotną. Głosowanie w sprawie referendum ma się odbyć na sali plenarnej jutro. Pytania dotyczą stosunku do wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podwyższenia wieku emerytalnego, przyjmowania migrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że budowa trzech fregat w ramach programu Miecznik to nowa jakość dla polskiej marynarki wojennej. Szefon wziął udział w Gdyni w symbolicznym paleniu blach dobudowy kadłuba pierwszej fregaty. Szefon wyjaśnił, że realizacja programu Miecznik to długo oczekiwana inwestycja. Fregaty pozwolą polskim marynarzom na wykonywanie zadań współczesnego morskiego pola walki. My wychodzimy z założenia takiego, że jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami, a marynarka wojenna odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także te nowe fregaty posłużą polskim marynarzom do wypełniania misji nie tylko na Bałtyku, ale także na oceanach, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu Sojuszowi. Fregaty Miecznik mają być nowoczesnymi, wielozadaniowymi okrętami, które wejdą na wyposażenie trzeciej flotyli okrętów. W sumie do 2031 roku mają powstać trzy fregaty. Rosjanie zaatakowali w nocy czarnomorskie porty Ukrainy. Drony i rakiety spadły w rejonie Odessy i Izmailu. Z raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych wynika, że Ukraińcom udało się zestrzelić 13 dronów. W wyniku ataku w obwodzie odeskim uszkodzone zostały magazyny portowe i silosy zbożowe. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Agresor od lipca próbuje zniszczyć ukraińską infrastrukturę portową, aby uniemożliwić eksport ziarna. Rosjanie blokują też czarnomorskie porty, zastraszając kapitanów cywilnych statków groźbą ostrzału. Władze w Kijowie prowadzą działania na rzecz otwarcia nowych szlaków handlowych, które nie mogłyby zostać zablokowane przez Rosję. Między innymi chodzi o wykorzystanie wód terytorialnych Rumunii i Bułgarii. Moskiewski reżim próbował porozumieć się w sprawie dostaw własnego zboża z krajami afrykańskimi, ale ich przywódcy oświadczyli w trakcie spotkania z dyktatorem Władimirem Władimirem Putinem, że nie są zainteresowani i chcą kupować zboże od Ukrainy na dotychczasowych zasadach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W drugim kwartale w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku PKB spadło o 0,5%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Tak te dane komentuje Jakub Rybalski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Słabe wyniki związane są z recesją konsumencką. Wydatki gospodarstw domowych są niższe o ponad 1,5% względem ubiegłego roku. Gospodarkę napędzają głównie nakłady inwestycyjne firm oraz eksport netto. Na wynikach prawdopodobnie ciągle waży spadek zapasów gotowych produktów. Firmy cały czas wskazują, że posiadają ich zbyt dużo, dlatego ograniczają bieżącą produkcję. To jednak tymczasowa zmiana. Kolejne kwartały powinny przynieść odbicie aktywności. Więcej danych o PKB Główny Urząd Statystyczny poda 31 sierpnia. Na drogach całej Polski trwa akcja Bezpieczny Autokar Inspekcji Transportu Drogowego. To specjalne kontrole, które mają zapewnić bezpieczeństwo podczas letnich podróży, przypomina rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Takie kontrole dają również rodzicom, opiekunom, organizatorom wycieczek większą pewność, że dzieci jadą nie tylko sprawnym technicznie pojazdem i odpowiednio przygotowanym do trasy, ale również z odpowiednio przygotowanym do tej podróży kierowcą, który jeździ zgodnie z przepisami, kierowcą, który nie narusza normy czasu pracy, który ma odpowiednie uprawnienia. W lipcu inspektorzy ITD skontrolowali prawie 2000 autokarów w całej Polsce, zatrzymali ponad 80 dowodów rejestracyjnych, a 17 pojazdów nie zostało dopuszczonych do dalszej podróży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni na północnym zachodzie do 31 na pozostałym obszarze. W centrum około 34 stopni, w rejonach podgórskich od 27 do 30, najchłodniej nad morzem od 21 do 23. Trójka do trzeciej. Cieplutko i bardzo dobrze. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. Dzień dobry. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. A vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. I'm Trzeci Polskiego Radia. Adam Sandler to aktor komediowy dosyć popularny. Mało kto wie, że Sandler sam pisze scenariusze do swoich filmów, które wydaje jego prywatne studio producenckie Happy Madison Production. Przynajmniej większość tych filmów, w których występuje, dostaje sporo nagród. Ale te nagrody są bardzo różne i nie zawsze takie, o jakie chodzi filmowcom. Postać tego aktora przybliży Państwu Michał Kowarski. For worst picture of the year goes to... What do you think? Najgorszy film roku. Jak wam się wydaje? Kto wygrał? To pytanie zadane na rozdaniu złotych malin w 2011 roku było całkowicie retoryczne. Jack i Jill Adama Sandlera zdobyła większość nagród. Na popularnej stronie internetowej Rotten Tomatoes, zbierającej opinie krytyków filmowych, Jack i Jill otrzymała rekordowe 2% pozytywnych opinii. Opinie krytyków nie znaczą dla mnie wiele. Wiem, że przy każdym filmie powiedzą, że im się nie podoba. Choć mimo chłodnych opinii krytyków, filmy Sandlera zawsze cieszyły się popularnością. Lata 90. należały do niego. Farciarz Gilmour czy Od wesela do wesela okazały się kasowymi hitami, mimo nominacji do Złotych Malin za jego występy aktorskie. Na początku nowego milenium nadarzyła się jednak okazja, by aktor mógł się pokazać z zupełnie innej strony. Niektórzy dziennikarze myśleli, że kompletnie oszalałeś, dając Adamowi Sandlerowi główną rolę, bo mamy wyrobioną opinię na temat jego komedii i gry aktorskiej. Co cię przekonało do obsadzenia właśnie jego w tej roli? He made me laugh. Rozśmiesza mnie. Po prostu. Makes me laugh. Tak Paul Thomas Anderson uzasadniał obsadzenie Sandlera w głównej roli w filmie Lewy Sercowy w 2002 roku podczas konferencji prasowej na festiwalu w Cannes, na którym otrzymał Złotą Palmę za najlepszą reżyserię. Duży udział miała w tym postać, w którą wcielił się Sandler. Jesteśmy po premierze filmu i niektórzy mówią o Oscarze za tę rolę. Jak się z tym czujesz? Oscar? No wiesz, nie jest to za bardzo Sandlerowe. Nie mogę pójść na galę. Robię smokingów z materiału, z którego robi się shorty treningowe. Nie był to jedyny raz, kiedy aktor był przymierzany do Oscarowej nominacji. Za nieoszlifowany diament nominacji do Oscara co prawda nie dostał, ale udało mu się wygrać prestiżową nagrodę Critics' Choice za najlepszą rolę męską. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich współnominowanych, którzy do końca życia będą znani jako goście, którzy przegrali z Adamem Sandlerem. Aktor wielokrotnie pokazywał ogromny dystans do siebie, jednak jedną z jego największych zalet jest bycie po prostu ludzkim. O czym wspomina Paul Thomas Anderson. Chadzałem po ulicach z wieloma gwiazdami kina i nigdy nie widziałem kogoś takiego jak Adam. Nie ignoruję ludzi, jest obecny. Jestem uzależniony od swojej rodziny. Kocham spędzać z nimi czas. Kiedy nie mogę tego robić, mam po prostu handrę. Aktor mimo sławy i pieniędzy pozostał zwyczajnym facetem i dzięki temu może tworzyć role, z którymi widz może się utożsamić, niezależnie od tego, czy jest to rola komediowa, czy dramatyczna. Jego kreację najlepiej podsumowuje Brendan Fraser. Adam nie gra słabych, gra czempionów, którzy są niedoceniani. Adam Sandler jest jedną z najbardziej polaryzujących postaci w obecnym Hollywood. Jednak kreacjami w takich filmach jak Lewy Sercowy, Nieoszlifowany Diament czy Zabić Wspomnienia pokazał, że mimo pozornej głupkowatości jest wielkim aktorem. Już za nami. Patrz, już za nami. nawet jeśli nie wiesz gdzie, wszystko dobrze wie twoje serce. Od zawsze sto, sto pytań to znajomy głos, sam z ciebie noc. Potem los, lecz ty to nie kot, twój znajomy głos, sam z ciebie noc. Byle kto i byle co zabiera cię stąd, sam z ciebie noc. Syrenie głos, woła na ślok, masz to co noc, sam z ciebie noc. Od zawsze sto. Wiecie, show biznesu nigdy nie wiadomo, krytycy swoje, publiczność swoje. Adam Sandler może dostać i koszyk malin, a publiczność chodzi, kupuje bilety, ogląda. Ponoć majątek Adama Sandlera szacuje się na ponad 700 milionów dolarów. To też ileż muszą zarabiać jego filmy. No cóż, można, drodzy Państwo, skoro Adam Sandler jest uzależniony od swojej rodziny i bez niej czuje się źle, co zrobił? Postanowił zagrać z żoną i córkami w filmie. O tym filmie będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie. I got more important things to do.

trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. W taką pogodę, drodzy Państwo, to tylko mrożona kawa albo mrożona herbata albo lemoniada i chwila odpoczynku w dobrym towarzystwie. Rafuzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Ben on the Run. Paul McCartney in Wings. Właściwie Paul McCartney, to Wings to taki miły dodatek, Linda McCartney jeszcze znajomy. Bardzo typowa, lekka piosenka McCartneya. Piosenka jest o tym, jak Beatlesi mieli problemy, nie mogli się dogadać ze sobą, z prawnikami i podobno George Harrison, kolega z Beatlesów, powiedział, że czuję, jakbym musiał zbiec. Przestępca. Tak, muszę uciekać, bo ci prawnicy chcą nas zabić. Band on the Run. I stąd Band on the Run, zbiegły zespół, tak. We're searching everyone for the Band on the Run. Przeszukiwali wszystkich, żeby znaleźć zbiegły zespół. Czyli chcą złapać tych Beatlesów. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Ktoś został uwięziony, bo utknął w czterech ścianach, tak. Zostanie tam na długo, na forever. Tak, forever, tak. Never seeing no one nice again. Mało tego, to jeszcze jest izolatka, bo już nikogo nikt, ta osoba nikogo nie zobaczy. Tak, zaczyna się folkowo, a potem bardzo funkowo, troszeczkę się zmienia. I też słowa też. Także, the rain exploded with a mighty crash. Mighty crash, potężny huk. Tak. Tutaj, prawda, ulewa się rozpoczęła. Undertaker drew a heavy sigh. Czyli mamy tutaj już porcję poezji, która ma nam sprawić przyjemność, a do tego fantastyczną melodię. Ben on the Run. Paul McCartney Wings. Band on the Run, piąty album Paula McCartneya, trzeci grupy Wings, to największy sukces McCartneya od czasu rozpadu The Beatles, ale jaka historia jest, drodzy Państwo, za tym albumem. Tak jest z naszymi planami chyba generalnie. Planujemy, co planujemy, a wychodzi jak zwykle. Podobno Paul McCartney wybrał sobie specjalnie studio w Lagos w Nigerii, żeby móc korzystać ze słońca, kiedy przyjechał w niepełnym zespole, bo zdążył się rozpaść częściowo po drodze. Lało, cały czas lało. Było bardzo trudno, ale proszę, jakie efekty. We'll be right back.

Literatura inspiruje wielu twórców, również twórców gier. W najnowszej grze, o której opowie za chwilę Radosław Nałęcz, czy będziemy mogli wcielić się w postać Pinokia. Samograj. Pisarz Andrzej Sapkowski w jednym z wywiadów powiedział, że w ciągu najbliższego roku ukaże się nowa książka o Wiedźminie. Informacja rozgrzała fanów serii, którzy już zacierają ręce w oczekiwaniu na kontynuację. Geralt z Rivii dawno przestał być bohaterem wyłącznie książek, a jego przygody mogą śledzić fani filmów, seriali, komiksów oraz gier wideo. Zresztą literatura często jest solidnym fundamentem, który inspiruje twórców tych ostatnich. Radosław Nałęcz, zapraszam. Nasza produkcja pokryła się złotem. Taką radosną nowiną podzielili się autorzy gry Lies of P. Czy oznacza to, że produkcja zarobiła już krocie? Nie, chociaż fanów tytułu przybywa. Otrzymanie złotego statusu w nomenklaturze twórców gier sugeruje, że dzieło jest skończone i zadebiutuje zgodnie z planem, a będzie to we wrześniu. A co łączy Lies of P ze światem książek? Gracze wcielają się w postać Pinokia, czyli bohatera powieści fantasy, która została napisana przez Carlo Collodiego. To dość leciwa historia, bo pierwsze wydanie ukazało się w lutym 1883 roku. Na szczęście opowieść jest na tyle uniwersalna, że nic nie stało na przeszkodzie, by ubrać ją w nowe szaty. Źródeł inspiracji było więcej. Tytuł mocno czerpie z gier From Software, zwłaszcza z Bloodborne. Są to produkcje, które solidnie testują cierpliwość, a śmierć protagonisty wpisały w mechanikę rozgrywki. Tak zwane Souls-like'i charakteryzują się wysokim poziomem trudności, przeciwnicy nie wybaczają błędów, a wielokrotne podejmowanie prób pokonania bossów jest czymś oczywistym. Twórcy dążą do tego, by gracze do perfekcji opanowali sterowanie postaci, a także zapamiętywali sekwencje animacji ruchów przeciwników. Wykorzystywanie słabych stron wrogów pomaga ich pokonywać i zdobywać kolejne poziomy. Podobnie ma być w Lies of P. Pinokio trafia do miasta Krat, które jest inspirowane okresem Belle Époque. Jednak to miejsce lata świetności ma za sobą, bo ulice oraz budynki pełne są potworów. Przygoda rozpoczyna się na dworcu kolejowym, a celem podróży będzie odnalezienie Geppetta. Brzmi znajomo? No właśnie. Protagonista nie jest jednak bezbronnym chłopcem, choć podobnie jak w pierwowzorze literackim, kłamstwa będą stanowiły wyraźny element rozgrywki. Im częściej bohater będzie ich używał, tym bardziej będzie przypominał człowieka, tracąc swoje mechaniczne zdolności. Jak na grę z elementami RPG przystało, doświadczenie Pinokia będzie rosło, jak jego nos, co zaowocuje możliwością ulepszania postaci. Autorzy udostępnili jakiś czas temu bezpłatne demo, które pozwala sprawdzić tytuł jeszcze przed zakupem. To godne pochwały podejście, które pomoże sprawdzić, czy Lies of P trafi w indywidualne gusta. Decyzję tradycyjnie pozostawiam Państwu i nie jest to żaden wybieg, wymówka, ani tym bardziej kłamstwo. Do usłyszenia. Samograj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić.